DNA, DICOT și Parchetul General. Propunerile au fost trimise Ministrului Justiției și Comisiei Iordache. Europa FM a comandat un sondaj național pentru a afla modul în care privesc România actuala criză. Cea mai importantă întrebare a fost dacă românii ar fi interesați de un referendum convocat de președinte pe tema independenței justiției. Rezultatele vi le prezentăm la ora 8. Și credite mai puține, se pregătesc noi condiții de creditare care vor impune cel mai probabil limitarea gradului de îndatorare. Măsurile vin în contextul în care mulți români s-au împrumutat mai mult decât își pot permite. Nu au devenit robii băncilor. Ei au devenit prizonierii unui lucru pe care au dorit, o aspirație pe care vreau să o îndeplinească, aceea de a-și face o casă. Europa FM este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Conflictul dintre PSD și Klaus Iohannis, puterea se pregătește de suspendarea președintelui, avertizează liberalii. Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ieri că are informații aproape sigure că acest vot coordonat de liderii coaliției de la guvernare, Liviu Dragnea și Călin Popescu-Tăriceanu, ar urma să fie programat în Parlament chiar săptămâna viitoare. Un astfel de demers ar declanșa o criză gravă, consideră Ludovic Orban. Dragnea va declanșa procedura de demitere a președintelui României în cursul săptămânii viitoare și este sprijinit în acest demers și de Tăriceanu. Obiectivele demarării procedurii de demitere sunt controlul asupra parchetelor, controlul asupra serviciilor de informații, promulgarea legilor justiției și a codurilor. Un deputat PSD este propunerea președintelui Klaus Iohannis pentru șefia Serviciului de Informații Externe. Nominalizarea lui Gabriel Vlase, parlamentar de Bacău, a fost transmisă oficial Parlamentului după aproape 2 ani în care SIE era condus de directorul adjunct. Cine este Gabriel Vlase și ce șanse are să fie validat, ne spune Anca Simina. Deputat la al patrulea mandat, Gabriel Vlase a fost promovat pe listele PSD în 2004 de Viorel Hrebenciuc. În interiorul partidului nu se află în cercul liderului Liviu Dragnea, ci mai degrabă e considerat unul dintre apropiații grupării Tudose Ciolacu. În prezent este vicepreședinte al Camerei Deputaților și a condus în această calitate majoritatea ședințelor Camerei în care s-au dezbătut controversatele legi ale justiției. Nominalizarea sa la SIE nu este o surpriză pentru liberali, spune președintele PNL Ludovic Orban la Europa FM. Sunt convins că președintele a avut argumente extrem de serioase atunci când a luat decizia de a formula această propunere. Domnul Vlase, de-a lungul timpului, nu a făcut parte din corul anti-european și anti-euroatlantic al grupării din jurul lui Dragnea. Am convingerea că este în afara acestui cerc și că Liviu Dragnea s-ar putea și să nu fi știut nimic despre această nominalizare. În opinia lui Ludovic Orban, Klaus Iohannis dă șah PSD cu această nominalizare. Lipsa unui director al SIE nu mai poate fi invocată drept motiv de suspendare, iar coaliția e pusă în situația de a vota un om agreat de șeful statului, nu impus de partid. Cert e că pentru a fi investit, Gabriel Vlase are nevoie de majoritate în Parlament. De profesie inginer, a absolvit în 2005 Colegiul Național de Apărare și în 2010 și-a luat doctoratul la Academia Națională de Informații. Cutuma ca SIE și SRI să fie împărțite între putere și opoziție a apărut odată cu nominalizarea lui George Maior la SRI în mandatul lui Traian Băsescu. Și atunci a fost însă vorba de un director agreat de președinte și nu neapărat dorit de partid. Dezbaterea publică privind numirea șefilor principalelor parchete din România, Consiliul Superior al Magistraturii intervine, reprezentanții instituției vor să facă ei desemnările pentru șefia DNA, DICOT și Parchetului General. Propunerile au fost trimise Ministrului Justiției și Comisiei Iordache. De la Parlament, relatează Cristian Citre. Procurorii din CSM cer modificarea legilor justiției astfel încât procedura de numire a șefilor celor mai importante parchete să fie practic inversată. Astfel, nominalizările pentru conducerile DNA, DICOT și a Parchetului General ar urma să fie făcute de CSM, să fie avizate de Ministrul Justiției și confirmate prin decret de președintele României. CSM a propus și o alternativă. Dacă Ministrul Justiției vrea să rămână cel care face propunerile pentru numire și revocare, avizul CSM să devină conform, adică obligatoriu. În prezent, Ministrul face nominalizările, CSM avizează consultativ și președintele numește. Propunerea CSM a fost trimisă ministrului Tudorel Toader și Comisiei Parlamentare Speciale condusă de Florin Iordache, cea care a modificat legile justiției. Intervenția CSM are loc în contextul disputei dintre președinte și ministrul justiției pe subiectul numirii șefilor parchetelor și în urma deciziei Curții Constituționale care îl obligă pe Klaus Iohannis să o demită pe Laura Codruța Chioveși de la șefia DNA. Din Parlament, Cristian Citre, Europa FM. Legile justiției au fost deja adoptate, a fost replica ministrului ministrului Tudorel Toader. În ședința CSM de ieri, șefa instanței supreme reclama că asupra judecătorilor care au de pronunțat sentințe în dosare mediatizate există presiuni prin toate luările de poziție publicate în ultima perioadă. Cristina Tarcea a insistat că justiția nu se face nici la televizor, nici în stradă, ci în sala de judecată și și-a exprimat speranța că judecătorii nu se vor lăsa influențați. Între timp, garantul independenței procurorilor și judecătorilor, Consiliul Superior al Magistraturii cere Comisiei Parlamentare Speciale în care sunt modificate legile justiției să ofere transcriptul discuțiilor recente purtate de membrii acesteia cu delegația Comisiei de la Veneția. Ioana Dumitrescu. Experții Comisiei de la Veneția s-au aflat la București săptămâna aceasta pentru discuții despre reforma în domeniul legilor justiției, un demers care a stârnit controverse și proteste în rândul societății. Reprezentanții Comisiei de la Veneția, for consultativ în materie de drept constituțional, au adunat opinii de la toți cei implicați. Membrii Comisiei au discutat cu reprezentanții DNA, în altei curți de casație și justiție, ai parchetului general, ai CSM, dar și cu cei ai Comisiei pentru legile justiției. Președintele acestui for, deputatul PSD Florin Iordache, a declarat zilele trecute că discuțiile cu Comisia de la Veneția au decurs foarte bine, el afirmând că a prezentat aspecte și dezinformări din spațiul public despre modalitatea de adoptare a celor trei legi ale justiției. Primele concluzii formulate de reprezentanții Comisiei de la Veneția vor fi publicate în luna iulie, iar un raport final așteptăm în toamnă. Europa FM a comandat un sondaj național pentru a afla modul în care privesc românii actuala criză. În primul rând am vrut să aflăm interesul față de problemele din justiție. Cea mai importantă întrebare a fost dacă românii ar fi interesați de un referendum convocat de președinte pe tema independenței justiției. Sondajul a fost realizat de IMAS în perioada 9-13 iunie pe un eșantion reprezentativ. Rezultatele vi le prezentăm la ora 8. Vor fi dezbătute în deșteptarea și la prânz într-o ediție specială România în direct. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. În Alta Curte de Casație și Justiție i-a achitat pe toți inculpații din dosarul în care fostul deputat Sebastian Ghiță este judecat alături de foști șef de poliție și parchete din Prahova, de la care ar fi obținut informații confidențiale din diferite anchete. Faptele nu există sau nu sunt prevăzute de legea penală, susțin magistrații. Sentința nu este definitivă, procurorul de caz poate face recurs. La București, Gabriela Firea este în silențio stampa. Primarul a păstrat tăcerea ieri la începutul ședinței Consiliului General, deși de obicei își prezenta proiectele importante. Simultan în fața primăriei a fost organizat un protest. Câteva persoane s-au adunat în fața primăriei generale pentru a-și manifesta nemulțumirile față de administrație. Un bărbat a folosit o portavoce și a difuzat momentul în care Gabriela Firea era huiduită pe arena națională. În zonă s-au aflat tot timpul jandarmi care le-au cerut protestatarilor să plece. Replica a venit tot la portavoce. Tare ce a avut de plimb aici ca un titirez? Te-ai mutat de la rutieră la locală pentru că salariul este mai mare? Nu m-am zis să mergeți în lumea. Păi de ce să merg? Nu suntem în dictatură, domnul Ivan. Deci este un spațiu public. Eu v-am spus pe cine cunosc aici. Sunteți un grup? Intrați în... Domnule, cum sunt un grup? Cum a stabilit? Și pe domnul. Și pe domnul cunosc. Și pe dumneavoastră vă cunosc. Păi dar știți, și pe doamna. Uitați. Și reprezentanții USR au lansat un apel pe Facebook. În pagina numită ironic, comentăm doamnei primar. Bucureștenii erau îndemnați să meargă la primărie să-i spună edilului șef ceea ce nu mai pot pe Facebook. În acest timp, primarul general a decis să păstreze tăcerea și să nu mai vorbească la ședința Consiliului General, cum se întâmpla de obicei. Am ascultat-o pe Sonia Teodoriu. Mulțumim. Acuzații grave la adresa Direcției pentru Protecția Copilului din Teleorman, un auditor al instituției martor în procesul angajărilor fictive în care este judecat Liviu Dragnea, susține că s-a dat ordin pentru concedierea sa după ce a depus mărturie la Înalta Curte de Casație și Justiție. Transmită Carmen Dumitrescu. O angajată a DGSPC Teleorman susține că după ce a spus adevărul în procesul angajărilor fictive în care implica Liviu Dragnea, instituția face efortul să o dea afară și o sancționează în mod abuziv. Sanda Busuioc este auditor la DGSPC Teleorman și a declarat în clar la Înalta Curte de Casație și Justiție că angajatele fictive se bucurau de protecția președintelui Consiliului Județean de la vremea aceea Liviu Dragnea, dar erau plătite de DGSPC. Sanda Busuioc vorbește acum despre acțiune concertată împotriva ei după mărturia de la Înalta Curte. Vreau să vă spun că s-a dat ordin ca să fiu dată afară. Da. S-a dat ordin pentru că am spus adevărul la proces. De asemenea, ea susține că toată activitatea instituției s-a transformat într-o perpetuă cercetare disciplinară și că toți angajații muncesc într-o constantă stare de teamă. Contactat pentru a răspunde acestor acuzații, directorul instituției Florinel Dragomirescu spune că îl respectă legea și nu are nimic să-și reproșeze, dar știe că angajata s-a adresat deja instanței și așteaptă să se rezolve lucrurile astfel, preferând să fie prudent în declarațiile publice. Din Teleorman pentru Europa FM, Carmen Dumitrescu. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. O reformă radicală a fiscului promite ministrul de finanțe, Eugen Teodorovici, spune că până la sfârșitul anului sistemul de colectare a taxelor va fi complet informatizat. Dacă nu se va întâmpla așa, companii private vor prelua din sarcinile fiscului. Intenția ar fi ca timpul petrecut la ghișeu să fie înlocuit cu tranzacțiile online, a explicat Eugen Teodorovici la o întâlnire cu oamenii de afaceri organizată în Baia Mare. Obligatoriul acesta va fi o reformă radicală. Se externalizează foarte mult din ceea ce face acolo astăzi, adică va fi totul online, ca să nu mai nicio discuție, scutim din cheltuieli, scutim munca la, și discuția la ghișeu, orice român să aibă acces la orice fel de serviciu la care un european din vestul Europei are zi cu zi. Și acolo unde statul nu poate să practice sau să creeze un anumit serviciu, să fie piața care să fie lăsată contra cost, să facă acel ceva. Credite mai puține se pregătesc în noi condiții de creditare care vor impune cel mai probabil limitarea gradului de îndatorare. Criteriile sunt discutate de BNR cu băncile. Măsurile vin în contextul în care mulți români s-au împrumutat mai mult decât își pot permite. Iulian Ochi are toate explicațiile. Banca Națională a României analizează cât să reprezinte ratele din veniturile celor care se împrumută. Potrivit informațiilor apărute în presă, băncile discută cu BNR o limitare a gradului de îndatorare la cel puțin 50% față de 70% prag practicat de unele bănci acum. Viceguvernatorul BNR, Liviu Voina, nu a confirmat datele, dar a precizat că Banca Națională vrea să orienteze mai bine creditarea. Este în lucru analiza gradului de îndatorare, în special al populației. Scopul nu este de a limita creditarea, ci de a o orienta către direcții sustenabile. Decizia de scădere a gradului de îndatorare va avea ca rezultat imediat reducerea creditelor. Măsura este justificată de statistici și ar putea proteja pe viitor clienții băncilor. Guvernatorul BNR, Muguri Sărescu. Nu au devenit robii băncilor. Ei au devenit prizonierii unui lucru pe care au dorit, o aspirație pe care vreau să o îndeplinesc, aceea de a-și face o casă rapid, nu așteptând 20-30 de ani. Guvernatorul a mai atras atenția că atât clienții care își iau un credit ipotecar, cât și băncile trebuie să fie conștienți de riscurile asumate. Românii sunt optimiști în legătură cu economia Uniunii Europene, se schimbă lucrurile însă când vine vorba de economia de la noi. De asemenea, avem mai mare încredere în blocul comunitar decât în instituțiile naționale. Acestea sunt doar câteva dintre rezultatele sondajului Eurobarometru, date publicate ieri. Aflăm mai multe detalii de la Ana Stoian. Românii sunt mai optimiști în ceea ce privește situația economică a Uniunii Europene, 31% dintre ei considerând că se va îmbunătăți în următorul an. În schimb, doar 27% dintre români consideră că starea economiei naționale este una bună în prezent. Puțin peste jumătate dintre români consideră că situația financiară a gospodăriei este bună, iar 42% au o părere similară despre locul de muncă. La nivel național, principala problemă o reprezintă inflația, creșterea prețurilor și a costului vieții. La nivelul Uniunii Europene, migrația și terorismul sunt principalele preocupări ale europenilor, cu 38% respectiv 29%. Sondajul Eurobarometru a fost realizat între 17 și 28 martie anul acesta. Au fost intervievate peste 33.000 de persoane din toate statele membre ale Uniunii Europene și din țările candidate. Știrile Europa FM la final, o zi cu vreme instabilă astăzi în jumătatea de vest țării cu averse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și căderi de grindină în jumătatea de est. Astfel de fenomene se înregistrează pe arii restrânse. Temperaturile maxime vor avea valori de la 22-23 de grade în dealurile de vest până la 33 de grade în Muntenia, Moldova și partea continentală a Dobrogei. Vreme călduroasă astăzi în capitală, cu o maximă care va ajunge la 33 de grade, trecător vor fi posibile averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, mai ales spre seara. Ioana Blăstur, capitanul, mulțumim pentru știrile Europa FM Sport. Acum, bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața! Rusia a învins cu 5-0 Arabia Saudită în meciul inaugural al Cupei Mondiale, cea mai mare diferență de scor înregistrată vreodată într-o partidă de deschidere a turneului final. Fără victorie în ultimele 7 meciuri amicale jucate, gazdele competiției au deschis scorul încă din minutul 12 prin Gazinski. Zbornia a primit apoi o lovitură grea și a pierdut coordonatorul Pezagoiev, ieșit accidentat la jumătatea reprizei. Înlocuitorul său, Denis Cerușev, de la Villarreal, a făcut 2-0 și a semnat dubla în minutele de prelungire cu cele mai frumoase goluri ale serii. Ceilalți marcatori au fost Dziuba și Golovin, ultimul în minutul 94. Arabia Saudită a avut posesia 59% și a reușit mult mai multe pase precise decât adversara, însă nu a trimis nici măcar o dată mingea pe spațiul porții adverse. Declarat omul meciului, Cerâșev a spus că nici nu îndrăznea să viseze la un asemenea debut, iar selecționerul Stanislav Cercesov a mărturisit de la conferința de presă că președintele Putin l-a felicitat telefonic. Celălalt meci din grupă se va juca astăzi de la ora 15 între Uruguay și Egipt. Se păstrează până în ultimul moment suspansul în privința titularizării starului Mohamed Salah în reprezentativa nord-africană. Accidentat la umăr în finala Ligii Campionilor, atacantul FC Liverpool este recuperat, iar selecționerul Hector Cuper susține că aproape 100% îl va folosi. Astăzi se joacă și partidele din grupa B, Maroc, Iran de la ora 18 și derbiul primei runde, Spania-Portugalia de la 21. Selecționerul campioanei Europei, Fernando Santos, anticipează un meci spectaculos și nu crede că jocul Spaniei va fi influențat de schimbarea selecționerului. Amintim, Julen Lopetegui a fost concediat miercuri după ce Real Madrid a anunțat că este noul antrenor al echipei, iar locul lui a fost luat de directorul sportiv al reprezentativei, Fernando Hierro. Adrian Mutu a fost concediat din funcția de antrenor al echipei FC Voluntari, chiar dacă a câștigat barajul cu Chindia Târgoviște și a evitat retrogradarea. Decizia a fost luată de Consiliul de Administrație al clubului ilfovean, iar ca urmare, managerul general Dan Leasa a demisionat în semn de protest. Potrivit presei sportive, locul lui Mutu va fi luat de Costel Gâlcă, iar un alt fost internațional, Adrian Iliar, urma să devină director sportiv. Câștigătoarea Cupei și Supercupei României sezonul trecut, FC Voluntari s-a salvat acum cu mari emoții de la retrogradare, după ce a câștigat la lovituri de departajare barajul cu a treia clasată din Liga Secundă. Cum se duc cei mari, domne? Uite, antrenorul exact. Spaniei, antrenorul de la Voluntari... Da, mă, dar vine Gâlcă. Antrenorii strecători. Eu sunt mai îngrijorat și îmi pare mai rău de Dan Leasă, de directorul general de la Voluntari. Nu știu dacă vă mai aduceți aminte, el e cel care umplu cupa cu mici. Da, exact. Și a făcut păcat, mare petrecere cu lăutari cu cupa. Cine o să ducă tradiția mai departe? Băi, om a fost un deschizător de drumuri. Și uite, acum și-a dat demisia în semn de protest că... Domnul Pandele a decis via Consiliul de Administrație. I-a sărit muștarul și lui Pandele acum de acasă. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine.